Rabbin yeminle şunu bildirdi. Elbette ta kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kimseler gönderecektir. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verendir ve o, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.